तेरे नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत के लकीरों से मिले हैं तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत के लकीरों से तू जो है तो मैं हूँ तू जो है तो मैं मुकम्मल हुआ DJ हर्ष शर्मा एक मुलाकात